can't really talk about it, so guess I won't. You're gonna feel it, baby, oh, you don't. Yeah, starting feet and move to your ankles. And then rise to your knees. But then your thighs start to shimmer, and your hips start to sway. You can drive me crazy if you can learn to move that way. It's soft, so boogie. It'll come your way. This sounds so boogie. But hear what I say. This sounds so boogie. It'll come your way. This sounds so boogie. But hear what I say. But hear what I say. But hear what I say. Σήμερα ξεκινήσαμε με το νέο άλμπουμ του C6 Steve. Ο C6 Steve, ένας πολύ καλός μουσικός των σύγχρονων blues, έβγαλε καινούριο άλμπουμ πριν από μερικές εβδομάδες. Από το άλμπουμ αυτό ακούμε το Sonic Soul Boogie. Thank you. Και σήμερα έχουμε στην πρώτη ώρα την ενημέρωση, μαζί με κάποιες αναφορές που τις παίρνουμε από το αγαπημένο μας ημερολόγιο, και στη δεύτερη τη συνέχεια στο αφιέρωμα στο ιταλικό τραγούδι με το ταξίδι στην Ιταλία. Εν τω μεταξύ, χθες στο διαδίκτυο είχαμε μια ιδιαίτερη κίνηση, αφού ζωντανά μέσω YouTube είδαμε περισσότεροι για πρώτη φορά το περίφημο συγκρότημα των System of a Down να παίζει ζωντανά στην Αρμενία. Η System of a Down, ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα των τελευταίων 20 χρόνων, είναι παιδιά Αρμενίων που επέζησαν της γενοκτονίας εκεί από τους Τούρκους, πήγαν στην Αμερική και το συγκρότημα έπαιξε χθες στην Αρμενία στις εκδηλώσεις που γίνονται εκεί 2,5 ώρες 17 τραγούδια.

που μπήκε στα 10 πρώτα άλμπουμ των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 21 χρόνια. Marina and the Diamonds. So does war. It's survival of the fittest, rich against the poor. At the end of the day, it's a human trait hidden deep down inside of our DNA. One man can build a bomb, another run a race to save somebody's life and have it blow up in his face. I'm not the only one who finds it hard to με το Savages, Marina and the Diamonds. Η Marina δεν είναι άλλη από την Marina Λαμπρινή Διαμαντής, η τελευταία Ελληνίδα από τους ελάχιστους καλλιτέχνες Έλληνες που έχουν μπει στα 10 πρώτα άλμπουμ της Αμερικής. Ήταν πριν μερικές εβδομάδες στα 10 πρώτα άλμπουμ της Αμερικής και στην Αγγλία βέβαια, από όπου ξεκίνησε η επιτυχία της. Ποιος ήταν ο τελευταίος πριν από τη Marina που είχε μπει στα 10 πρώτα άλμπουμ της Αμερικής? Συνέβη το 1994 και το όνομά του είναι Γιάννης Χρυσομάλης, γνωστός σαν Γιάννη, με το άλμπουμ Live at the Acropolis. Thank you. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιάννη. Η ηχογράφηση είναι στην Ακρόπολη εδώ στην Αθήνα. Ήταν ο καλλιτέχνης από την Ελλάδα πριν από την Μαρίνα, μέσα στα 10 πρώτα άλμπουμ της Αμερικής. Και μια και μιλάμε για Γιάννηδες, έχουμε 3 Γιάννηδες ανακατεμένους τώρα. Σε μια εκπομπή στην Αμερικάνικη τηλεόραση την περασμένη εβδομάδα, ενός πολύ διάσημου παρουσιαστή, του Jimmy Kimmel, εμφανίστηκε ο Γιάννης Στάμος, ο Τζον Στάμος, που είναι γνωστός ελληνοαμερικανός ηθοποιός. Εκεί λοιπόν ήταν αυτός που σύστησε τον Γιάννη Βαρουφάκη στον πρόεδρο Ομπάμα. Ο Στάμος είναι δημοφιλέστατος στην Αμερική και από ό,τι είδα στην τηλεόραση σε αυτό το κλιπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ του μίλησε με χαμόγελα και έτσι, γιατί είναι ένας celebrity. Λοιπόν, εμφανίστηκε στον Jimmy Kimmel ο Τζον Στάμος για να πει τι συνέβη στη συνάντηση Βαρουφάκη, Ομπάμα και Στάμου. Δύο Γιάννηδες από την Ελλάδα και ο Μπαράκ Ομπάμα. Εκεί λοιπόν είπε διάφορα. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube και να δείτε αυτή τη σκηνή. Ωστόσο δεν ήταν τόσο κολακευτικός για τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, το επίθετο του οποίου δεν το ήξερε, έδειχνε ότι δεν το ξέρει και ότι παρακολουθούσε αμήχανος αυτή την συνομιλία μεταξύ του Ομπάμα και του Γιάννη Βαρουφάκη. Σε αυτή τη συνομιλία μεταξύ Στάμου και Kimmel αναφέρθηκε και το όνομα του Γιάννη, γιατί ο παρουσιαστής, βέβαια στην Αμερική ο Γιάννης Βαρουφάκης δεν είναι τόσο διάσημος όσο είναι στην Ευρώπη που τον ξέρουν οι πάντες. Εκεί λοιπόν ο παρουσιαστής λέει σε κάποια στιγμή, ποιο Γιάννη εννοείς, το Γιάννη αυτόν που ακούτε και εσείς τώρα. Είπαμε λοιπόν, είναι η εκπομπή που έχει ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση. Έτσι λοιπόν για πάμε στην ιστορία. Μια και σήμερα για πρώτη φορά, σαν σήμερα μάλλον, το 1962, μια μεγάλη μορφή της μουσικής μπαίνει για πρώτη φορά στο στούντιο για να ηχογραφήσει σε δίσκο άλλου καλλιτέχνη. Γιατί το προσωπικό του πρώτο άλμπουμ βγαίνει την επόμενη χρονιά. Θα ακούσετε λοιπόν την πρώτη εμφάνιση του Dylan σε ένα τραγούδι που δισκογραφήθηκε σαν σήμερα, κυκλοφόρησε το 1962, και μετά θα επανέλθουμε με την τελευταία του ηχογράφηση που είναι στο τελευταίο του άλμπουμ Shadows in the Night. 1962 λοιπόν συμμετέχει για πρώτη φορά στο άλμπουμ του τεράστιου Χάρι Μπελαφόντε παίζοντας φυσαρμόνικα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Το άλμπουμ λεγόταν Midnight Special. Well, I wake up in the morning, hear the ding-dong ring. You go a-marching to the table, you see the same old thing. Baby, all I wanna tell you, a knife, a fork, and a pan. And if you say a thing about it, you're in trouble with a man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine its ever-loving light on me. Yes, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine its ever love light on me. If you ever go to Houston, then you better walk or ride. You better not stagger, and you better not fight. 'Cause Sheriff Benson will arrest you. He'll carry you on down. And if the jury finds you guilty, you're penitentiary bound. So let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine its ever-loving light on me. Yonder comes Miss Rosie. How I wonder, did you know? How well I know her by apron and the dress she wore. Umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. She goes a-walking to the captain. I says, I'm losing my man. So let the midnight special shine its light on me. Let the midnight special shine its ever-loving light on me. Let the midnight special shine its light on me. Στο άλμπουμ The Midnight Special και στο μόνιμο τραγούδι του Χάρι Μπελαφόντε, το 1962, σαν σήμερα κάνει την πρώτη του ηχογράφηση σε στούντιο ο Ντίλαν. Η τελευταία του ηχογράφηση είναι το άλμπουμ Shadows in the Night, με τραγούδια επιλεγμένα από τον ίδιο που έχει πει ο Σινάτρα. Έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια από τότε και ο Ντίλαν κατάφερε να πάει νούμερο 1 στην Βρετανία με αυτό το άλμπουμ. Full moon and empty arms. The moon is there for us to share, but where are you? A night like this, could weave a memory, and every kiss could start a dream for two. Full moon. Tonight I'll use the magic moon to wish upon, and next full moon, if my one wish comes true, my empty arms will be filled.

αλλά έχει παίξει σε πάρα πολλές άλλες ταινίες εισάξεις. Θα μπορούσε να το έχει πάρει και πιο πριν από την ταινία αυτή. Και για όσους δεν ξέρουν, είναι η μεγαλύτερη αδελφή του ηθοποιού και σκηνοθέτη Warren Beatty. Θα ακούσουμε την Shirley MacLaine σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία της από την κινηματογραφική ταινία Sweet Charity, που έπαιζε δίπλα στον Sammy Davis Jr. If they could see me now, that little gang of mine, I'm eating fancy chow and drinking fancy wine. I'd like those stumble bums to see for a fact the kind of top drawer, first rate chums I attract. All I can say is, wow, we look at where I am. Tonight I landed, pow, right in a pot of jam. What a setup, holy cow. They'd never believe it if my friends could see me now. If they could see me now, my little dusty group traipsing round this million-dollar chicken coop, I'd hear those thrift shop cats say, brother, get her draped on a bedspread made from three kinds of fur. All I can say is, wow, wait till the riff and raff see just exactly how he signed his autograph. What a build of a holy cow! They'd never believe it if my friends could see me now. Could see me now alone with Mr. V, who's waiting on me like he was a maitre d. I hear my buddy saying, crazy, what gives? Tonight she's living like the other half lives. To think the highest brow, which I must say is he, should pick the lowest brow, which there's no doubt is me. What a step up, holy cow! They'd never believe it if my friends could see me now. Ήταν ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της ταινίας Sweet Charity. Τι ονόματα σε αυτή την ταινία. Το σενάριο είναι βασισμένο σε σενάριο του Φεντερίκο Φελίνη. Η σκηνοθεσία είναι του Bob Fosse. Και δίπλα της ο μεγάλος Sammy Davis Jr. Η MacLaine, η οποία ξεκίνησε το 1955 με ταινία του Alfred Hitchcock, Ποιος σκότωσε τον Χάρη. Έπαιξε σε πάρα πολλές ταινίες από τότε. Παίζει ακόμα σε ταινίες και στην τηλεόραση. Και να πούμε ότι για μένα ένας από τους σπουδαιότερους ρόλους που έχει κάνει ήταν το 1960, όταν υποδίθηκε, όταν έπαιξε μάλλον στο πλευρό του Jack Lemmon στην ταινία του Billy Wilder, η Γκαρσονιέρα. Η ταινία τότε είχε κερδίσει 5 βραβεία Όσκαρ και Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Ήταν υποψήφια η MacLaine, αλλά έχασε από την Elizabeth Taylor, που το κέρδισε εκείνη τη χρονιά για το Ζήσαμε στην Αμαρτία. Πρέπει να πούμε, για όσους ενδιαφέρονται για τις πληροφορίες, ότι είναι η ίδια χρονιά που ήταν υποψήφια και η Μελίνα Μερκούρη, που έχασε το Όσκαρ και εκείνη από την Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Ήταν μία από τις 5 υποψήφιες. Αφήνουμε τη Μακλέιν και πάμε τώρα στην άλλη που γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1942, η Μπάρμπαρα Στράιζαν. Αυτή έχει πάρει 2 βραβεία Όσκαρ, 1 πρώτου γυναικείου ρόλου και 1 καλύτερου τραγουδιού, 8 βραβεία Γκράμι, 5 βραβεία Έμι, 1 ειδικό βραβείο Τόνι, βραβείο του Αμερικάνικου Ινστιτούτου. Είναι δηλαδή μία από τις ελάχιστες που έχουν κερδίσει Όσκαρ, Έμι, Γκράμι και βραβείο Τόνι, δηλαδή τα 4 μεγάλα βασικά βραβεία. Θα ακούσουμε από το πρώτο άλμπουμ της σήμερα, αυτό σκέφτηκα τι να πρωτοπαίξει κανείς από την Μπάρμπαρα Στράισαν, που επίσης εκτός από τα βραβεία είναι η δημοφιλέστερη τραγουδίστρια σε πωλήσεις στην Αμερική, όσο και αν πιστεύετε ότι είναι η Μαντόνα, έχει ξεπεράσει τη Μαντόνα σε πωλήσεις και σε νούμερο ένα άλμπουμ ακόμα, η Μπάρμπαρα Στράισαν. Ενώ το τελευταίο άλμπουμ της Μπάρμπαρα Στράισαν πήγε νούμερο ένα, το τελευταίο της Μαντόνα δεν πήγε στην πρώτη θέση. Θα ακούσουμε λοιπόν από το ντεμπούτο άλμπουμ της Μπάρμπαρα Στράισαν που έβγαλε το 1963 και μάλιστα τότε, για να καταλάβετε τη διαφορά από τη σημερινή εποχή, τα άλμπουμ βινιλίου έβγαιναν σε 2 εκδόσεις. Μία σε μόνο και μία άλλη σε στέρεο. Γιατί τότε είχε βγει το στέρεο. Και κάποιοι όμως δεν είχαν, είχαν πικά που δεν, και μηχανήματα τα οποία δεν ακουγόντουσαν στέρεο. Υπάρχει λοιπόν σε 2 εκδόσεις βινιλίου. Από το πρώτο άλμπουμ λοιπόν της Μπάρμπαρα Στράισαν, που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Now you say you're lonely, you cry the long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. Now you say you love me. Well, just to prove you do, cry me a river, cry me a river. I cried over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you are through.